Anlatıcılı mı burası? E tamam. Zaten biz bunu söyledik. Dakika, Osman Görgül'ün... Dinleyin beni. Bir dakika, dinleyin dur. Beni. O gün ben kamera sistemi var Hira'yı seyrettiğim. O gün biz dışarıdayken mimarımla haciz geliyor dedi Okan. Ben anlamadım ne hacizi dedim, ne oluyor dedim. O kadıncağız, o avukat, hani çok bilmiş avukat, eve girmeye çalışıyor ya, başkasının evine girdi. Satmıştım ben o evi. Şimdi o adam bu kadına dava açarsa, bu sahtekara dava açarsa ne olacak? Ya bir kere senin evine giremez. Tabu senin üzerineyse. Zaten başkasının evine Okan'ın girmiş ve yani. Babasının borcundan dolayı hukuken sana icra işlemi yapılamaz benim bildiğim. Hukuksuz ama olur. Sol kısmı ne olacak Ali abi? He? Haberlere nasıl çıkacak? Sol kısmı nasıl olacak? Ben dedim ama o yayını izlersen burada bir... Hayır ama kimse buna inanmadı. Ya bir dakika. Demet Akalın, biz burada bas bas. Seni hepimiz çok seviyoruz. Bir dakika Ceren. Osman Görgülü denen adam şov yapıyor. Evet. Eğer Okan Kurt'un karısı Demet Akalın olmasaydı bunu yapamazdı. Evet. O ne biçim hepsini avukat söyledik. Bilerek muhabire dedik konuşuyor. Bu tam bir şovdur. Biz bunları hep söyledik. Siz şu anda... Olur mu öyle şey ya? Demet Hanım çok evet, özür şimdi diliyorum. Şimdi Demet'ten kalanını şundan dinleyelim. Şundan bahsedeceğim. Demet Hanım çok özür diliyorum. Araya gireceğim. Şundan bahsedeceğim. Çok ne olur hassassınız. Çok üzülüyorum şu anda sizin sesinizi böyle duymaktan, isyanınızı duymaktan. Sadece şunu var. Sizin avukatınız da bağlandı ve burada dedik ki usulsüzlük var. Öyle gözükmüyor mu diye. Hatta avukatınızla ona konuştuk. Ona bile açıklama yaptırdık. Ne olur Demet Hanım. Allah rızası için ne olur bir hani sakinleşin. Size yanlış ne infaz ne hayır, başka hayır, bir şey hayır, var geçen burada. Gün bakın ben şöyle söyledim. Sen hatta. De aynen bir böyle söyledin. Bir Okan tane köşe yazarı yapıyor. Kalkmış gitmiş dedim. Okan evet. Kurt için DJ'lik yapıyor. Bu kadın dedim sıcağın alnında deli gibi çalışıyor. Hiç evet, kimse evet, de demiyor aynen, ki aynen. Dedim. Demet sen buraya nasıl geldin? Sen bu evi nasıl aldın demiyor dedim. Alnını kimse de bunu aktığını. Demez dedim. Hatta biz bunları söylüyoruz. Evet. Demet Akalın'dan para mı alıyorlar diye bize şu anda neler kampanya yazdılar? Var. Demet Hanım ne evet. Olur. Şimdi o devamında eve de... niye evsiz niye kaldığını anlatırsam biz bilmediğimiz tamam. Bir bölüm. O avukat orada zaten 3,5-4 dakika kaldı. Bütün besinlerini de çektim zaten kameradan. Bütün çekmeceleri karıştırıyor, yatak odasının kapısını zorluyor ki avukatın böyle bir hakkı yokmuş. Ona bugün dava açıldı zaten. Ondan sonraki kısım, Ali abi sen benim yerimde ol. O eve girebilir miydin? Yani evdeki eşyaları yediğimine zimmetlediler mi yok? Hayır yani evde karıştırıp gitmişler falan yok. Evet. Yani ben taşınıyorum, ben bir daha o eve giremedim. Ve o gün zaten önceden alınmış ve gidemediğim için, çünkü Berkay benim arkadaşım falan değil arkadaşlar. Berkay benim kardeşim. Ha işte tamam. Çok yakın ben ona küfür de ederim, o bana kızar da. Ha ben bunları tek bir şeyde yanlış yapıyorum. Resminin altına koydum çünkü ben böyle bir kadınım. Ama bunda çünkü hiçbir şey yana... yok ki. Koyabilirsin. Bunda hiçbir şey yok ki. Sen Berkay'a... Ali abi dedi yani. Fazla... Yani o kadar kötü günler geçirirken evet. O altınları oraya koyacak kadar gerizekalı mıyım ben? Onu özlem çekti. Hatta dedim ki kız koymasana dedim. Ya şahsen beni çok kafada bir dakika şimdi, Demet. Yani. Burada benim şöyle bir eleştirim oldu. Dedim ki Demet de benim gibi patavatsız olduğu için bu sosyal medya paylaşımlarında aklına geleni hemen yazıyor. Sonra insanlar arayınca siliyor. Bence daha az kullanım yapsa Berkay dedim bu altınları boynunda fotoğraf çektirmeseydi paylaşmasalardı. Berkay çektirmeseydi yani masanın çünkü, üstüne koysaydı. Masanın dedi, üstüne ya da bebeğe koysaydı. Madem Demet Akalın'la sosyal medyada hesaplaşıyorsun, hırlaşıyorsun. Ondan sonra da bu adımı yapma. Anlatabildim mi? Yani bu ülkede ay sonunu getiremeyen milyonlarca da insan var. Yani biraz ya da abi, o işin Allah aşkına demagojiye girme. Bizim kazandığımız paralar ortada. Ne alacaktın adama yani? Ha, ya ben de aynısını söyledim. 15 tamam, bin. Evet. Daha fazlasını da alırsın da. Çok büyük bir para bunu değil ki yani. Sosyal medyada paylaşmanın faydası var mı yok mu bunu? O bir şaka. Ama sanki yani resmi koyan benmişim gibi. Ben o gün Berkay dedi ki Allah aşkına yalvarıyorum sana burada kalın dedi. Kötü ya biz şey açıkçası ya Demet ya ben Akalın, haberde şey Demet Akalın koydu biliyorum. Bir dakika ben şöyle bir şey söyledim biraz önce. Bu kadın herkese görev edinmiş, yardım edinmeyi seviyor. Instagram'ında kim albüm çıksa paylaşıyor, mekan paylaşıyor. Kadının böyle iyi bir yanı var. Sen bu fotoğrafı koyabilirsin. Zaten senin bir konserden aldığın para belli. Koyabilirsin. Evet, Hacı onun yanında ne alaka? Lafı altınlar olmaz ne alaka? Bu sen yapabilirsin bunu yani sen kimseden borç alıp yapmadın ki bunu. Ben de üzüldüm böyle üzülmene. Gerçekten çok evet, üzüldüm. Çok, evet. Çünkü ama kaç gündür elim ayağım haklısın. Ben çok iyi yani, anladım. Millete dert olmuş Demet Akalın'ın çalışması. Demet Akalın'ın evi. Ya bu size değil ya. Bütün benim en yakın arkadaşlarıma dert olmuş. Ya hayatım bu zaten bize şey dert olmaz. Ama. Senin en yakın arkadaşlarına dert olur. Çünkü senin düşmanların en yakınında. Ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Kimse Demet o sıcakta, o beach'te nasıl bir yerinden ter akarak para kazanıyor demez. Demet'e bak, oh, kocasıyla sefa yapar der. Sizin de zaten biraz önceki açıklamanızda da işte korktular mı yoksa güldüler mi dedi. Sizin açıklamanızın üzerine zaten burada konuşuldu. Ama ne olur rica ediyorum gerçekten ne olur. Ya sen kendini üzüyorsun. Kendinizi lütfen bu kadar üzmeyin şu anda da. Hakikaten çok büyük bir kötü şey. Kötü bir durum yaşadınız. Sonuçta hafta sonu geçen hafta yaşadıklarınız. Ne olur şey yapmayın. Ya burada biz kalkıp o hukukçu hanımefendiye bile. Ben çok üzüldüm sesinizi böyle duyunca. Ama o hukukçu hanımefendiye bile hem biz hem de bize gelen bir sürü mesaj. Evet. Dedik ki bu avukatın biz neresine inanalım. Bir tabii insan ya. Bu şekilde hesaplaşırız mıy mıy mıy mıy. Böyle bir kalkıp da böyle bir röportaj. Hiç kimse halk ve seni sevenler ve bu masa. Biz de hiç kimse bu Demet Akalın evinde haciz git dedi de ağzımızı yayarak konuşmadık. Çünkü bu Demet Akalın için değil. Zaten herkes başta yanlış bir şey. Komşumuza gelse herkes hatta öyle. Şöyle bir şey var. Komşumuza gelse bir şey üzülmez miyiz? Ama Demet Akalın'ın yapılınca demek ki Demet Akalın olduğu için bunlar bu kadar haber oldurmaya aynen. çalışılıyor. Ama buna hatta, da sevinenler var dedik yani. O da bir gerçek. Ya sevinenler şöyle bir şey var. Düşmanı da var yani. Saniye, siz iyi misiniz bu arada? Demet. Lütfen. Bu ara tamam. Sen 12.05'te mesaj atmışsın bana ama ben mesajları şimdi gördüm. Tamam ne olur. Yani deliriyorum ama. Delirme ya. Ama, şimdi, ama nasıl delirmeyeceksin yani? Ya şimdi böyle olayların şey toplamı mu? Seni delirtiyor olabilir evet. Ona. Üst üste ya, psikolojisi yani, bozulmuş olabilir. Yani sinirlerin bozuldu anlıyorum. De bize patladın da. Bizim bazıları bize olmadı. Ali abi, ne olur ya. Yani. Allah aşkına oraya altınları koyup nispetizm falan filan böyle hayır, şeyler söylemedi. Hayır üst üste genel bir şey Ali abi onu ben Demet Akalın'a söylemedi. Aynen. Demet Akalın'a söylemedi. Durun anlaşılmıyor. Benim mesajım vardı Berkay'la. Ben açtığımda biri bana telefon aç Beyaz TV'nizi. Siz o arada açmışsınız Demet Hanım. İki konu üst üste gelince orada fotoğrafınızı görünce siz aynı konu zannettiniz. Zaten bu çok hassas bir konu. Sizin başınıza gelmesi veya işte usulsüzlük, evinizin bu şekilde usulsüz aranması, üstüne bu haberlerle yani bu konuda bu masa ısrarla senin yanında durdu. Her zaman. Haciz konusunda. Bunu bil. Birincisi bu. Buradan kafa yanlış tuttum olmaz. Ben evet. Kimim ki benim evime şey yollamış haciz yollamış sanki Osman Görgülü sen tanınmaya çalışıyorsun falan diye kafa tutuyorum millet bana neler yazıyor. Ne olur. İkincisi çok merak eden oluyorsa bu Osman Görgülü denen şahsı Google'ı açacaksınız aynen. Yazacaksınız Osman Görgülü. Geçmişine bakacaksınız. Bu kadar. Doğru. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar yani. İkincisi de şu. Biz halletsin yani. İkincisi. Böyle Demet Akalın. Yani bizim avukat da bir tuhaf. Bağlanıyor diyor ki Demet Akalın ünlü olduğu için bunlar başına geliyor diyor. Böyle bir açıklama da tuhaf. Hayır yani, bir saniye bak bir dakika. Bir dakika. Ama benim ben Okan Kurt'la evliyim diye ya da Okan Kurt benle evli diye ben bunları yaşamak zorunda mıyım? Değilsiniz. Ya? Tabii ki de. Şimdi bir saniye. Demet bir ünlü saniye. Olmaya bir çalışıyor. Saniye. Şimdi haciz giden ev Ahmet Mirza'nın evi. Gazetecileri, televizyoncuları çağırsalar giderler mi? Gitmez. Gitmezler. Siz olduğunuz haciz için. Yapılacak, uygulanacak ev kim? Okan Kurt. Okan Kurt kim? Demet Akalın eşi. Dediği o. Yani orada işin şof kısmı günde onlarca, binlerce haciz sistemi uygulanıyor ülkede. Gündeme hangisi haber için? Oluyor? Yani ortada... Yani burada Demet Akalın işin bir ucunda var diye haber oluyor oraya, kameralar gidiyor... Avukatlar konuşma yapıyorlar. Bunu bil bir kere. Yani o anlamda avukatın açıklamasında ben açıkçası bir şey görmüyorum. Tezat görmüyorum, yanlış görmüyorum. Ama avukatını değiştireceksen bahane arıyorsan ama bilmediğimiz bir şey başka. De mi var onu da bilemiyorum. Çünkü hani böyle sokakta kalacak bir durumun olduğunu da düşünmedim. Eve gitmek istemedi artık. Sokak o sinir bozucu bir olay oldu. Gitmedim nasıl gideyim tamam. Ya sanıyorum zaten. Yeni evde hazır değil herhalde. Evde benim üstüme tapusu da benim üstüme. Evin parasını da ben ödedim. Eski evimi sattım ve ben ödedim yani. Ben hala hazırlıyorum. Demet Hanım en kısa zamanda bu konulardan her şeyden hiçbir şekilde böyle haberlerde olmamanızı... Seni bu konuda sırf bu nedenle taciz eden, evet, imajını zedelemeye çalışan kişi hakkında da bilhassa hukukçuyla bence sonuna kadar davanı takip et. 11 yıl zaten hapis cezası olduğunu biz burada tekrar tekrar yineledik. Ben de bunu anlamıyorum. Adamın sahtekarlık davasına, evet, verilmiş kararı var. Adam bize hala beni bu şekilde insanların gözü önünde şey, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya sen ona değil, bence avukata dava aç. Yani avukat o, burada, evet, avukat, suistimal kanunlarda hülle yapan, yani ya, normalde... Bu kadar avukat iyi biliyor, bir baksın bakalım ev ne olmuş bu ev, Demet Akalın'ın evi. Okan Kurt burada yaşıyor mu? Burada yaşanıyor mu? Hayır, Okan Kurt orada yaşasa eve, bile uygulayamaz. Benim insanlarımı nasıl elleyebilirsin ya? Kutu tabii, kutu, poli poli, bir sürü şey var. Ya çok i̇şte, siniri bozulmuş, çok haklı. Bir kere bir kadın olarak da çok fazla çalıştığı için zaten yıpranıyor. Aynen öyle, yani, doğru. O yüzden öptük. Seviyoruz sizi. Peki. Ben hiç sevmiyorum. Görüşmek üzere. Ben sevmiyorum seni. Ne olur, ne olur. Sevmediğin belli zaten Ela abi, biliyorum. Aşk olsun ya. Demet Hanım, ya bunu samimi olarak mı söylüyorsun? Alo. Bülent Hanım'la konuştum dün de o yüzden. Öyle mi? Seni öpüyorum. Seni öpüyorum. Hadi bak.